فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعن أولاك سندق استيال إدل كيمبا كسو دوادة برنامج كالوحة عاوان خوضة بدأتكم مخليسان وحا كميدا أسكر كترسل مامولك جوبالان أو لغو ديلا كمين مانتك دعي أغارك ديغان كعبدال بيروله إي دولايتك كسمايو ميت كميدا إرغوين كسو حولي بارلمانك غار أهان كوو كسو جيدا سومالي لان أو لغو ديلا مغالدا مخدش بودادة برنامج كوصعد سيدو كلاوحاتكم مخليسان gudiga gurmadka abaaraha ee xarakada shababul mujahideen oo raashin ka qaybiyay qayb ka mid ah wilayaadka islaamiga ah ee gedo iyo hiiraan sidoo kale barnaamijka waxaan idin kugu haynaa qaybta labaad wareysi idaacadda al-furqaan ay la yeelatay waliga wilayada islaamiga ah ee shabeelaha dhexe xubintii dhuux quraanka oo ku dhaqanna kama marna barnaamijka wa markali iyo dhuux ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم مقالدة مقدشة عاصمة الصومالية ساعده لصدافة وحاكا دعي هول قلوه qorsheysan oo ay fuliyeen dagaalyahanada xarakada shababul mujahideen howlgalada qaar waxaa lagu dilay ciidamada ka tirsan dawladda federaalka halka howlgalka dhacay degmada Yaqshiid lagu qaarajiyay Xuseen Ciida gale oo kamid ahaa ergooyinka soo dooranaya xildhibaanada federaalka ee ka soo jeeda Soomaaliland mas'uuliyadda weerarkana waxaa sheegtay xarakada shababul mujahideen geeska kala faafayn dheeraad ah ayaa laga helayaa kamiin barqadii maanta ka dhacay duuleedka magaalada Kismaayo dagaalyahan ka tirsan xarakada shababul mujahideen ayaa agagaarka deegaanka Cabdalla Biroole ee duuleedka Kismaayo waxa ay ku weereen ciidamada ka tirsan maamulka Jubaland kamiinka ayaa isku bedelay dagaal aad u xoogan oo qasaare lagu gaarsiiyay askarta wararkii ugu dambeeyay idaacadda Al-Furqaan ku soo dhacay ayaa sheegaya in kamiinkaasi lagu dilay 4 askari oo ka tirsan Jubaland 6 kalena lagu dhaawacay hal gaari oo Cabdi Bila ah ayaa lagu gubay weerarkaasi qodobka kale ayaan ku soo maqlay laakiin markan ku soo dhawaada xubintii dhuux quraanka oo ku dhaqan waxaan aalaba soo jeediyay fadiilatu sheekh nuur macallin abdirahmaan ee dhageysi haboon خل القرآن يسدده خلق القرآن ويرشده يسعى في العلم ويؤثره ويثابر فيه ويسنده أولى حق لا يغفله حق المولى فيوحده ينقاد لشرعة خالقه ليس الشهوات بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس آيات سورة البقرة كجرتا ودرسيني دروس التحانة هاي كمذا هاي عنوان كيسة مغرى الكرات كيسة وهاي روح قرآن كي يكون نغل عيدا وحادنا الله ورما دتك إيمانك والله الله ورما لأن منافقنا لوركي دقي سماي اللديد قوكو أين دقي سماي واسال قدول أخري أسيحو جدو وقنتو كي إنو استبقبت أديارنا أو سوهنون أو استبقبت طيب الله وحور يا أيها الذين كوي آمنوا رمينو الله يمعلن تدم يوحي الرمي واجبتو إذا كو رمانو كالسوني قلبي وذو كد دقيه كو أسواي لا تبدلوا صدقاتكم صدقاتكين هبورنا وحا آد لبحذين إيا ألا أكتي عدقاتين هبورنا بالمن أبال شاقت هبورنا إيا والأذى دب روح أد وحتريسي إن أبال شاقت كو دبتا أما أد وحيالك على كو دبتا تاوحي كينيسا صدقة ذا إني برتو أو وحكا مجرى إنغط كالذي ينفق ماله رياء الناس السيدة صدقة ذي أبوريس روحة بحناية waxa uu bixiyaha dadka inuu istuso allana ma rumaynayo. Kaladii yunfiqu maalahu ri'aa annaasi walaa yuminu billah, kaasoo kale sida sadaqadiisi u burayso ee riyaas ay ugu buraysay iimaan la-aantaas, adigoo iimaan kaleh ayaa sadaqadaada wax buriya inay jiraan inaad ogaataa laga rabo ood ka ilaaliso. Maxaa yeelay waxaa meesha kuugu jira adduunkaad hadda joogtana alla iska leh, aakhiradaad ku soo socotana alla iska leh. Falilaahi alaakhiratu waluulaa wa ina lana alaakhirata waluulaa, waxa aad maanta markaad haysataa jaanis ah inaad wax horumarsato, haddee jaaniskaas ka faa'iidayso wax horumarso. Waxaad horumarihaysane ka ilaali wax in wax kama jiraan inay ka dhigaan ay dhacayso, ka ilaali inay dhacaan. Waxaa ka mid a maniga abaalshagadka laydhaah iyo adaha dhibka. Haddaad ruuxa tiraa masalan qaado waabana dhibtee, hadde taasu waxa waaye dhib waaye laftiis. Ilan maxaa haddaba maaragta ilaahay waa ku imtixaana, hantidan alla ku siiya lama aadan dhalan adoo waxba aan gacanta ku wadanaad dhalatay, berina qabri waxaad tegaysa adoon ku cad mooyaane wax kale aan haysanin, waaba haddaad heshay. Marka taasuna waxay keenaysaa muslima tahay adduun iyo aakharo ayaad rumaysantaa, sida gaaladii miihid adigu iyo munaafiqiinta iyo kafaradii oo kale miihid, oo ayagu rumaysan inaan aakharaba jirin. Wamaa naxnu bimabcuusiina leeyihiin in ilaa xayaatuna dunya, nolosheen dhowmuhana wax kale maba jiraan. culumtooda dhammaana saas ku dhisan, yaclamuuna daahiran min alxayaati dunya, waxay ogyihiin nolosha inta muuqato nolosha ka mid ah. yaclamuuna daahiran min alxayaati dunya wahum can alaakhirati mughaafiluun. taas marka waa inaad sadaqadine jaaniskaad haysato uga faa'iidaysato, ood wax tarto walaalaha muslima ah, sida waxa buriya inaad uga ilaaliso lagaa rabane waa inaad aqoon u yeelataa, kuna socoto aqoontaada, oo sadaqadaadu aysan noqon mid wax kama jiraan ee beri adoo moodaysa in wax kaa horeeyaan ay noqoto inaan waxba kaa horeyn, bal eed aad yeelato. adugu marka adduunya aakhiraad rumaysantahay, gaalka lama mid ihiide, alladiidka lama mid ihiide oo adduunya kale u muuqatee adduunya aakhiro, sidaas in alla uleeyaha la soco. falilaahi alaakhiratu waluulaa, waxa aad hadda bixinayso ee alla subxaanahu watacaala agti aad hormarsaysan alla ku siiyey, waxa hadaba alla kugu abaalmarihaayane waa waxaad u baahanto aad iyo aad adugu baahan tahay. aayaddaasna marka sidaas waay inaan fahno waa lagama maarmaan. yaa ayuha aladiina aamanuu laa tubdiluu sadaqaatikum bilmani waladha kaladii, aayadda hore waxay ahaday ilaahay wax amaahiya, darsiga horan soo dhaafnay ilaahay wax amaahiya aad ka faa'iideena. tanna waxa waaye waxaas aad bixayso wax buriya ka ilaali waayo darsigan, marka sidaas inaad u dhuxdaa lagaa rabaa. waxaa jirta dadku adduunyadan marka ay rabaan inay ka faa'iidaystaan, aakharana aynan waxba rabidoodaba ku soo darinba oo liiska aysan ugu jirin, waa khasaareen adduunya aakharu, waa khasaareen adduunyada. alla wuxuu leeyahy waan u wafaynaa laakiin aakhira waxaan naarahayna sugumahayn. man kaana yuriidu alxayaata addunya wasiinataa nuwafi ilayhim acmaalahum fiiha wahum fiiha laa yubkhasuun ulaa'ika alladiina laysa lahum fi lakhirati ila annaar waxbada maa sanacuu fiiha wabaatilun maa kaanuu yacmaluun. taasina marka waa inaan ogaano adduunya aakharo rabidaada waa inaad adduunya aakhara ku salayso, waa inaad labadaba aad raadihayso, isla markaasne camalkii lagu heli lahay labadaba waa inaad ka shaqayso. waman araada alaakhirata wasacaa lahaa sacyaha wahuwa mu'min, iimaan iyo shaqadii aakhira laga rabaa, oo maaha waa rabaa kaliya ku heli maysid, adduunya kaliya rabidaada ku gooni yeeshan hadaba ku dhammato safiiha tahay. macnaa qof waxaa tahay xoolihii lamid ah, maxaa yeele adigu ma xoolaad lamid tahay, ilan beri qabriga iyo wixii ka bilowda adiga waxaad rabtaa waxaad ku gudubto waxa ilaahay subxaanahu watacaala kugu naxariistaad u baahan tahay. hadduu kula hadla asuu ku leeyahay wax hormarso. ayib, darsigeenna intaas ayuu ku egyahay. wallahu subxaanahu watacaala aclam. وعليه سمت لا يخفى لا يخطئه من يشهده وتجمل بالخلق الأسمى وفشى في الخلق تفرده كان القرآن له خلقا محصول القول وسيده هذا الوهاب سيكرمه وبرحمته يتغمده هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي وهكاك إدعاد والفرقان برامج كون والروحة مركان كسو دوادا قيب تلباد وريس إدعاد الفرقان أي ليلتي واريق ولاية إسلامي أهل الشبير لهدح شيخ عباس أبو محمد وريس وحانو قادة يريهنا عبد الفتاح فيلبين قبل كان شبير لها دحي وحامرا وبيقى شبير لي سنده يقودن بيان وحاد لسعطا إن وبيقى وفتهيي هيران بها وقوبد ناتو ميالها إدباتدو أي كجرتي قارهان بلدوين waxa soo labeeyay jawhar oo gobolkan kamida iyo deegaan kale oo wabiga uu ka maro ma jiraan wax aad ka qabateen ilaa iyo hadda oo ah talaabooyin looga hortagayo fatahadaas ha waa talaabooyin aan qaadnay ayaa jira waa iska shaday shaqo badan la qabtay wabigii fatih jiray meel walba ka fatih jirtay waa la xiray waa la buuray inteeda badan dhul ballaaran la buuray waxa kala jirta baritooyin oo dadka ka cabaan biyaha ayaa la sameeyay meelo badan wabiga kamida waxa kala la sameeyay kiliyal oo dadka beeraha ku waraabistaan hadda waqti hadirka sanadkan ma hadaa si looga bilaabo ilaa adigu balcad aad ka tagto labada dhinac wabiga inta badan dadka dalag ayay heleen sanadkan taas dalil kugu ah fatahadi badnayd oo baabi inta ahayd day waa yaraatay bifadlillaahi wa rahmatihi thumma juhdi badan oo la baxshay ayaa arintaas ku timaaday marka buurida jirta waana buurnay wabiga labada dhinacba bariga iyo quraasiinka waxa kale jira kiliyaal dadka biyaha beeraha ku waraabsadaan ayaa jiraayo way baxsadeen oo kiliyaal waaweyn marka alxamdulillaah meesha tilaabo oo dadka aad ugu farxeen ayaa dhacday buurid ama habeen digu habeen wabiga lagu sameeyay oo dhinihiisa labada dhinac marka ma diraasayseen shaqadaas mararka qaar dabcan waxaa dhacda in buundooyin waaweyn la dhiso ama shaqooyin laga qabto meelaha fatahadaha oo wax uun ay ka soo laabtaan sida hadda ee jawhar oo kale oo dhowr jeer meelo la xirxiray oo haddana waxba aysan ka soo naasacadaan marka ma xaqiijiseen shaqadaas jazakallahu khayran shaqo walba oo la qabto ee dabagal leedahay arintaas itaqaana lagu sameynayaa sababtoo ah dadka inta badan qabta shaqooyinka aamka ah muddooyinkan ama burburkan ay soo joogeen waxay barteen heedihi way qabanayeen oo waxaaba la sameynayaa boon si un de waxyaabo kala daata laga dhigi jiray marka arintaas ayaa darsi ama cashar ka baranay kormeera jira joogta meelihi la sameeyana waa sameeyney waana kamilay markay dhahaan waa lagu soo wareega waa la fiirinaya tayadiisa iyo qaabka uu sameeyeen laakiin waxa jirta meel u dhow magaalada Jowhar ayaa jirta oo cadawga adii la sameeyo uu furayaan marka meelaha mararka qaar ee dadka ka abtaan meelaha sa kamida ee xagga amniga marka la eego ka waran ee si guud ahaaneed wilaayada ee Muqdisho kale oo daris idin la ah dad baa lagu dilaa maalin walba dad baa la kufsada dad baa la dhaca gobolka ka waran ma ka jirtaa taas in qof la dilo sigar darra ah in kufsi la geysto ma ka jirtaa jazakallahu khayran la qadara allah arintaas kuma jirto waxyaabo waa jiraan oo mararka qaar ah dhaca oo xuduud iyo waxyaabo la fuliyo oo sharci ah waa jiraan laakiin gardaro oo walaayada inta badan ku socota ma jirto alxamdulillaah amniga jira meelo qaar oo iska maaduud ah oo gaalada ku jirta ay jirtaa oo degmooyinka sida mahaday dhexdeeda iyo meelo gaar ah laakiin waxaabihii ka soo haray meelihii walaayada joogta inta badan amaankeeda badan dadka waa soo dacwoodaan qofka hadii uu ka gardaran yahay walaayeen iyo dacwaan ku qaba maxkamadda aadaan ayadoo dacwo isu qaba imaanayaan oo la kala bixiya garsoorka aduu shaqeeya alumum amniga waxaa la dhihi karaa dulmiga istiilka ah ma jiro alxamdulillah niman qabnaa taas maxaa ugu wacan oo amniga keenay amniga allah subhanahu wa ta'ala ayaa keenay thumma juhdi badan ayaa ku imaaday qodobka ugu horeeya qodobka labaad garsoorkeena walaayada aduu u shaqeeya shaqadaas garsoorka iyo cadaalada badan ay arkeen taasna waa qodobka labaad oo ay sababtay qodobka saddexaad dadka waxaa la dhihi karaa dacwo ayaa gaartay oo bilow fiican ah sida daraadeed waxay ogaadeen qof muslim in la dilo inay dulmi tahay meeshii awl hore qof kan la dhigi jiray hadii qof la dilo in qof loo dilo mooyee hadii qof loo dilinba afkiisa bara ku jirta marka ma jiriyo barnaamijka asaga aha qofkii qof muslim in la dilo in dulmi tahay dadka waa ogaadeen sida daraadeed allah fadhigii aan ku helnay thumma saddexda qodob ugu wacan ee inta hadda ogaanteena ugu dambeyntii Sheikh Abbas Abu Muhammad waliga wilaayada Islaamiga ah ee Shabeellaha Dhexe maxaad hiigsanaysaan ama waa maxay himilada aad hiigsanaysaan mustaqbalka dhow dabcan wax laga yaabo inay tiraahdo waxyaabaha qaar waa inoo sir laakin wixii aad bulshada la wadaagi karto awalan hiigsigeena aad u ballaran yahay qaydeena ma dhuwa alxamdulillaah hadafka aan leenahay inaan xaqiijino gaalada wadanka ku soo duushay inaan la hisaabtanno jihadkaas inaan dardar gelino tahriid guud aan sameyno anagu ka walaayahan hadafka maanta aan leenahay inaan xaqiijino ilaahayna aan ku raali gelino aan rabno ilaahay aan u gargaarno ansaar aan noqono cudowga wadanka ku jiro inaan ka saarno hormar ahigsanayna asal ahaan inaan hormar la taaban karo haddii waxyaabaha aan dareemayno hormar jira oo dhanka bulshada dee way gelin badan dhacday dadkii dhalinyaro oo soo aadayso maaskaraadka ayaa jirta odiyaal hata oo dadku keenaya jira qof ah jira anigu waan arkay wiilkiisu intuu soo waday oo noo keenay wiilkan maaskarii geeya jihadkii ugu beeriya qof dhahay aan oo yimid marka sida daraadeed dadkii hammi ayaa yeesheen marka insha Allah ta'ala hormar iyo inaan hormar la taaban karo aan dhalino ayaa hiigsanayna hiigsigeena saas waay alhamdulillah kaasina wuxuu ahaa Sheikh Abbas Abu Muhammad waliga wilaayada Islaamiga ah ee Shabeellaha Dhexe oo aan u wareysanayney gudiga gurmadka baaraha ee xarakatu shababul mujahideen ayaa maanta raashin ka qaybiyay qayb ka mid ah wilaayadka islaamiga ah ee gedo iyo hiiraan qoysas danyar ah ayaa raashin loogu qaybiyay buu'a qabla iyo deegaanada hoostaga ee gobolka hiiraan aadan maxamed weekar ana waxaan joogaa degmada buu'a qab hiiraan maanta waxaa la siiyay raashin bur sokor bariis saliid tamir waa u baahnaa abaar abaana ismaha u faawar haysoo raashin helay mujahideenta ayaa ku mahadsan ilaaha noo gargaaray ilaahaygi rasqaan noogu soo dhiibina alxamdulillah anaga horto beerley waxay ruuxeen ee beerlan ku noolaa beertina waa abaarsatayba ilaahay ma hadis kasteexaynta ay waxna cid ay joogan waxna duurka aaday inaan haysta ku noolaa guulalaha si cadawgana cagta ka hoos la gali intii muslimiina ni guulalaha si ilaahay mujahidiinta noogu soo dhiibay alxamdulillah ilaahay ha guulay diinta kor allah ka yeelo kor allah ka yeelo cadawgana cagta ka hoos la gali abaarta talaada la yiraahdo oo mujahidiinta ay joogeen sidaan oo qalaaya gurmad nooca magaciida maxamed umar cali aliida degmada buuqa qabla walaal hiiraan aan joognaa ma sha Allah maanta dhaawac qurxan yihiin waxaan ku fadhiyaa half bariise half sokor caagsi cadooy timir ilmaha ma aanta dhameyn karnaa ku fadhiyaa oo macaan kale laba caag sidii dhamaan ku jirnaa bariga Allah noo siiyay Allahna ilaaha nasi marka horo kadibna mujahidiinta nasiisi gudiga abaaraha ayaanta meelahaas ka maqlayni magbiyaan soo gaartay macaan dareenkii farxad jooga ma sha Allah waa ilaah ma hada iska leh aad aan farxsanahay waxa dareenkii boqolkiiba boqol is jawaabiga aniga deegaan walaalaha koosnoolahay riyo dhinaha baadiyaha lagu guura agaarkaan aan ciyaashaan cabda abuqa qabla abaarta xaaladeed badhax waa ilaahay ma hadiis wax la sheegta badal waa laakiin eri ninkii geelay waxa waa roone eri maxaad igsheegaysaa warkiisa waa liya baray yasinko macaan joogna abni macaan badan nimanka argaxay nimanka ku aadno daan qaata nimanka si waxaan ku ogaal ay keento waxay ahaayeen migid qaata aqlaa migid doonta ay ahayd nafaw ama aqlaa geysanay in aad erka ku dilayba hadda la ku aaju ku dhaamade nimanka ku jirnaa ilaa noo siyaad lana yasiko mujahidiin duco ka dhantayba aad iyo aad aan ugu duceyna qaayir badan soo kuubkana asii duco mujahidiinta amalka aan ahaayeen amal qaayir qaba waabi yahay ilaahay akasi oo si saadi anuu kana niidayna la soo gali reebadiya ee reebaldo in diinta u shaqeyn diida Ilaahay soo gali ka walaalaha garab siin arwaa ardii bar dhaxayadnew ardii Ilaahay qof kale ogmale ilmaha diinada hala u geey qosulkooda wacad iyo bariga oo hebelan soo deesinaan dhawayn waa kaasa laalaha qoot ma sha Allah sabta waani filneen walaalada ma sha Allah waq filneen tabta ay tabka dar wax ka darnaa filneen insha Allah taala waa ka tabar in jirta ma ugu waa tacad in qabow ognahay Umar Xasan aad buqa qabla walaalada hiiraan maanta waxa li siiyay bur bariis sokor timir saliid raashinka neew maanta waa aadan u faraxsanahay waa iska dhibaateysnaan deeqa narasiy dunyada waa baba ee sheek beerihi wixii gaadiidka xataa waa naga fadhiya marka jaahidiintu deeqdan ay noo keentay ayadana waa u duceynaynaa anagu mahadcelinaynaa wax weyn ay noo qabteen ay noo tareen maanta waxa waa bariis bur timir saliid ilaahay naga bixiyo abaar aan dhibaateysi dunyadii oon gadan lahayn suuq ma gadanto beeri waxaan ka helna male aaday noogu jajabneed xilliga la jooga xataa deyn dhaaha waxa isii male marka aadan ugu faraxsanahay biriga deeqda nala siin lacag la igama siinin mujaahidiinta noogu deeqdiyo noogu naxariistay oo nasiisay aydan allah u naxariistay fi sabilillah noogu siin abaarto neew ari ilo aan lahayn marka wixii adiga wax aad duur ay ka daaqaan male ciilkii waa u aroori la yihiin marka ha noqotee duuidina meeshii baba ku tahay reerkii ku noolaan lahayne waa gab marka macaluul aan ugu haysta duurka ilaah naga soo deeq roob gaar qabo raxmad ilaah nasi mujaahidiintan kor allah ka dhigo cali abdulle cilmi daadeeyo todobaad maadu xaliisi badar wanaagsan xaliisi bur sokor bariis sabir saliid intaas baa liit magaalada ma degin waxa iri aan lahay iri inta bixay inta qabaha joogta waa kala badiyihi beerna warkeeda ma jiro wixii noolaay oo lagu noolaayn saasay noqdeen wax gadmaayana maale hel kalo ilaahay wax keeni wax ka lamahay waa mujaahidiinta guriga asxaabka noo fashi oo inoo samaysi alxamdulilah waana duceynaynaa alxamdulilah wanaagaan kala kulanni kor allah ka dhigo islaamka kor allah ka dhigo ilaaha mahadale mujaahidiinta u mahadsan yihiin mahadsan tahay baa heda nala sii waaba nahaysi waxna meel laga soo qabtana male wixiin ag joognayn wax uu qabsan maayo male hala qala diliira hadaa wax qalmaa beerkiis culiyi dadkiiba dhibaataa iskula dhacay ilaaha mahadale mahadan ibaha iskale majaahidiinta ilaaha mahadale alxamdulilah duceynayna waana duceyni waana duceynayna naxariis intaan alxamdulilah ilaaha mahadale majaahidiinta waa mahadsan tahay waa duceyni waana duceynayna alxamdulilah sibiilan nugulisi wanaag maashaan hasi illah aanu ku mahadsan tihiin rais masantay alxamdulillah waalid uini waalid uiniina amina ifraahin ismaana liira arbu qaydan jawaab raashina liisi bur bariid sokor timir saliid waahi waa loo qawaana nalasi abaarta ilaahay naga reeba ilaahay naga reeba ilaahay wax ka weyn na seena cadaw nahaayna allah naga reeba ilaahay inta nalasi inta ka weyn ilaahay noo haaya oo nasiina baadiyanka imaad xoolo juuca un ab dhameeyo haay riiri riidhinahay ag jooga i dameer kooha juuca lagu ogyah haa xaal adagaa jarta ilaahay yaasanoo keena handaanba ilaahaa nasi ilaahay macallow sidiis laabtiisa rab asaa og anima ogi allahay laabtiisa u yeela dadka nasiyoona soo xasuustay ilaahay asaguna ma dharqayr qabhanoo soo xasuusiya kuwaas waxay ahaayeen dadkii raashinka lagu siiyey deegaanka Buuqa Qabla iyo deegaanada hoostaga ee gobolka Hiira. Sidoo kale gudiga gurmadka abaaraha ayaa gurmad ballaaran oo isugu jiray biyo iyo raashin ka qaybiyay qayb ka mid ah wilaayada Islaamiga ah ee Gedo. Waa kuwan qaar ka mid ah dadkii gurmadka la gaarsiiyey. Marka hore waxaad ku bilaabaysaa magacaada iyo deegaanka maanta waxaad isugu gaaray waxyaabaha maanta la kulanteen iyo meesha maanta wax ka jiro. Magacayga waxaa la yiraahdaa Maxamed Maxamuud Shide waxaan joogaa Qararri waxaan ka codsanaynaa haddana Islaamka maanta nasoo gaarsiiyay anaga oo aad u ooman biyaha si wacan bayna maanta noo soo gaarsiiyay waana cabnay Ilaahay baa ku mahadsan suma bacdeed ayaguna waa ku mahadsan yihiin wixii tabar oo nalo awoodo oo Ilaahay xaqiiqe tabartu ka tahay yaan xarako iyo muslimiinta oo dhan yaan ka codsanaynaa magacayga waxaa la yiraahaa Cabdullaahi Aadan Warsame Ilaahay baa mahadle annagoo aad u ooman xaaladda aan ku sugannahay Ilaahay og yahay yaa maanta walaalaha mujaahidiinta ay biyo noo keenay sidii aan awal ku sugnayn iyo sida hadda xaaladda aan ku sugannahay waa laba siyo oo kala bedelay waa noolaanay naca Ilaahay baa nasiiyay dad yar yar iyo waaweynba waa noolaanay haddana biyo baa biyaha noogu jiro caagtina waa dhaansanay waxaan codsanaynaa walaalaha mujaahidiinta oon ka codsanaynaa aad baan u rafaadsan aadna waa u oomana bartamaha tuulo barwaaqo garbahaarey luuq buulo xaawo intaas bartamahoodaan deganna biyana webi weyne iyo inta ayadaa noogu sokayso biyo macaan oo lalaqi walaalaha waxaan ka codsanaynaa mujaahidiinta wixii ay heli karaan inay maarto noogu tabarucaan ilaahay baa mahad leh haddana waa noolaanay waa baad iyo biyabo baad iyo biyabo biyo keli ma aha aad baa loo rafaasay meel aan dhaan ku gaarnana ma leh walaalaha waxaan ka codsanaynaa wixii ay maarto noo heli karaan inay noogu soo deeqaan ilaahay baa mahad iskale ayaga meesha noo dhigay dowlad nooga dhigay amni nooga dhigay alxamdulilaahi rabbil caalamiin waxaa la yidhaha bashaar aadan warsame waxaan joogaa meel la yidhaha qarariga baashaaley annaga ooman baa ilaahay biyo noo keenay tuma kadib mujaahidiintana soo gaarsiisay waana cabnay waxaan codsanaynaa walaalaha ka codsanaynaa waan cabnay inay biyahaas wixii ay noo geli karaan oo tabara ay noo keenaan meelaan biyo ka gaarnana ma leh dhibaatooyinka meesha ka jiro baahi in loo go-obay dadku ka baqahayaan dadku nafnaf ku nool buu ahaa wixii lagu noolaana ayagabaaba dhammaaday waxaan ka codsanaynaa marka biyahaas inay baad noogu daraan wixii ay noogu dari karaan tabartu intay la egtahay inay noogu soo daraan tuulada la yidhaahdo geedan joog maxali isiye haaf bur ah iyo haaf sokor iyo agsid hal saliid ee kira tamar iyo haaf bariisaan la siiyey intaasaa lana siiyey marka waxaa jooga tuulada geeda la yidhaahdo dhibaatada ku jirta baaha iyo biilaan badan ku jirta marka waxaan ka cusinaynaa islaamka noolal iyo gergeraan ka cusinaynaa oo ilaahay haddii ugala bi iyo baad balleh intaasaan ka cusinaynaa insha allah islaamka saasaan ka cusinaynaa islaamka waxaa tuulada geeda liiraado oo goondhad laga xukumo hoos imaado intaasa laga rabaa oo baahi ku jirta maan oo haashow ee tuulada iyo sabalaas roo hay maanta maxay soo gaaray maanta maxay i gaaray haaf bur ah 20 kilo sokor ah haaf bariis ah sadala sariir ah kilo tamar ah qaaday maanta iyo sabalaas ka war mujaahidiin maxay u duceynaysaa soo gaaray gacanti anay kor haat dadka muslimiinta ma ka codsadaani ayaga inta ka dhatay gaaji baan abaar bana gashi wax una qabsadaana ma jirto oo duunyo ma haysano oo dameer horraan ma haysano oo biyo ma haysano aa wax ka dhaansadaana ma haysano dhabaata eel hadii oo ummada oo diinta leh anti oo eel hadii nin qodo korta anigani kaalmayta waa kale una geeka gacantaan ka jiraan wayahay inta ka dhatay gaaji waa u dhamaan oo hanta ma haysano wadanki waa taagan wadan kale aad korona ma jirto aniga dhamaan ma ogi meel kale aadan ma jirto waxa la sheego oo kale dooy kale lagu soo daram ogi anna afaas ma aha waa dadka waa gurti waa gaajisan waa duurka ku jiraan hada intaan ma aha eel oo 3 meter ku dheer tobil oo digit eh yak bii ku doone waa ma ogni dadka intaan yar ma aha gaaji waa dhamaad meel aadan yahay inta dadka abaar badan taar hoolo ma haysano hanta ma haysano dameer ma haysano eel ma haysano waa una haysan ma leh abaar ba taagan batoona kalba waa la yiraa hay maanta maxay maanta may kaadanay ha bariite haaf bur ee 20 kilo oo sokor ee 3 saliid ee kilo tamar ee yaa gaabani hay ka war dadkii muslimiinta dhamaan muslimiinta dhamaado hayna dhakiya ka galo hayna ay hagaa ii dhatan walmaneen ban beerole hayni dhabaataysona biyo iyo baad wal un haysana male dameer ma haysana hoolo ma oo una gadadaan ma haysana dhabaataysona muslimiinta taagir sagna ne una nana noolay oo fada jaara ku fadaan alaabta dameerta ilaahay ma la erinka gaal loo kareetada walina ne qabada koro fadaan biyoogan 30 km jara todoba saasiliin bay aruurtana dhamaado hayto oo aan leeyahay dooyda aan ninsheey dadbade way tahay dhamaado in aflaan qafiya in waraabin ha manager sumeynta gargaar ku fadaan tii gaante dheerta gargaar ku fadaan waa ka anti kormartoonka daayan gaante anti kormartoonka daayan gaante anti kormartoonka daayan salaada haydar xasan waxa joognaa eelwar waxa helnay haaf bariis ah haaf bur ah 3 hal saliid ah 1 kilo tamar ah 20 kilo sokor ah waxaana siisay mujaahidiinta ina siisay waana u mahadsanahay inay wax ka badan ilaahay noo soo qaadan waa rabnaa haddii ilaahay raasaas u rajaynayna waxay ka codsanaynaa in gargaar badan oo masaakanta noogu taageeraan waxa ilaahay noogu soo qaadan siinayaan saas bay ugu mahadsanahay waan ku faraxsanahay Abubakar Cali Abdi aan joognaa helada weyga dhuroole ka warramad maxay shanad maanta waxaan helnay half berisa, half bora, sedala selida, kila timir. Waatan kila sunkar. Kawaran muslimiinta isoo gaarsiiyay iyo dhammaan caalamka maxaad leedahay maxamed oo duceynaysa? Muslimiinta soo gaarsiisay mahad Ilaahay ba usugnaatay way mahadsan yihiin. Waan ku mahadinaynaa. Wa Ibrahim Ali oo joogo meesha leeyahay tafta galloy, waxaan helnay half berisa sadaala sariida kilo timira iyo 20 kilo aanu mahadcelinaynaa Ilaahay subhaanahu wa ta'aala oo abuurtay oo muslimiin naga dhigay. Yaanu mahadcelinaynaa marka koobaad, marka labaad waxaanu mahadcelinaynaa dadka walaalaha naga ee muslimiinta ah ee noo diirnahay ee soo gaarsiiyay raashinkaas. Faadumo madiyaro eedan galeere maxaa dhashin maanta? Half bariis ah, half buray, 20 kilo sokor ah, sadaala sariida kilo timir ah. Maasha Allah, boqolkiiba boqol lan keenin gaal qaali ka mahadsan yihiin. Khayr Allah sansay bi irsaak degdeg fadaan tuulada gelsa Ameerika uu qoyn faylan alxamdulillah kulay baahagna inina nigargaaro fadaahayn muslimiinta ee Ilaahay hanuu toogna dadamaade oo la dhamaade intii haddana oo inina galab u wada fadaan oo bilaayr ka war dhabaato jirta maxaad ka caws muslimiinta caalamka aad u bidaaminaysaa waxaan u bidaaminaa dameer malahan loona malahan geelna lama hay arina lama hay dadkii waba siiliita soomaa waxa loo baahan yahay marka biyo iyo irsaaq degdeg ah ilaahay iyo muslimiinta inay uu ilaahay nooga soo qaado saas ayaan u baahan mujahidiinta ayaa kor aan ka dhignay haduu allah inno ha anwa seetunjar ha solo afar sene abaarday nugubtay adunya no dhamaatay heet yaay marshay ko noolne heet walaal haa ko dameer ko nin ka ha sine geedo go duguri yoga ko noolne ilaahay galantisa ko noolne hunguriga iyo hoolaga abno dhamaade ha gaaji bana dhamaay haa ilaahay indi wal gul alisi gran ilaahay gul alinti alisi oo ku duayaan ee mukar magacaada noogu bilow mad buur wal yar deegaanka goondhuda ka nool oo gobolka geedo ka tirsan bayna nasi haaf bariisa haaf bura 20 kilo sokor ah sadaala saliid ah iyo kilo timir may nasiyay mujaahidiinta Soomaaliya baynka mahad nagaane mujaahidiinta oo nin shanti oo Ilaahay ka sokow baynka mahad nagaane mujaahidiinta may magaga leeyo dheere gundhado ka noolna abaar sadexsin ay idaahay nasiibniin si alxamdulillaah ee maanta maxay la dhisi mayna nasiyay half bariis half bur sadex la sariid kilo timir intaasana nasi ilaahay ma hadda isku leey muslimiinta kuma hadiyaan ilaahay baad dijay markaas ka baad dijay maayn baahangna dhibaatada ilaahay sheenay inni indadaalan bi ibadatiyo dadiyoon hayo dunyada ka leedahay inni indadaalan nahnaawiyoon baahangna gudoomiyaha noqobada wilaayada islaamiga ah gado nabadoon ibraahim muhammad dagaal ayaa ka hadlay goobta raashinka lagu bixinayay alhamdulillahi rabbil alamin wal aaqibatu lil muttaqin wa la udwana illa ala zalimin wa ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ballagha ar-risala wa ada al-amana wa nasaha al-ummah wa jahada billahi haqqa jihadi hatta ataahu al-yaqin awalan ilahi ba mahad subhanahu wa ta'ala bi fadli wa karamihi ni'matis ilahi subhanahu wa ta'ala u nugu karameeyay wa ni'matul islam wal iman ugu weyntaan allah mahad ugu celinayna ilahi absiisana way su dardaarmaynaano naftayda ku bilaabahayo ilahi subhanahu wa ta'ala wuxuu leeyahay wa ma yataqilla yaj'al له مخرجا روحي الله سبحانه وتعالى كبق مخرج بو يلهيا ويرزقه من حيث لا يحتسب ميل وسنوغين و كيرزاقهيا اسغون ما دخ او سنسينين بو الهي امده كافين كرا اولايس كمانته جيرو او سوماليا كجيرو او بريق افريكا كجيرو او اباره يا اولاد يا دباتد الهي سبحانه وتعالى با نغ دولقادي كرو الهي سبحانه وتعالى و خوليه وا لو استقاموا على طريقه اللي اسيناه ما ان قدقم بوليه حدي اتوسناتان او جيدك مصدريقه عاد قادان روب دبعه واوين با ايدن كا ورابين بوليه ولا ليال الهي سبحانه وتعالى ان كخيرنو اسغا ان baqno ibaadadiisa iyo tasbiixdiisa aan barino masiibadan dhibtimid oo abaarta aan asaga aan ugu samirno een waxa weeye saan oga bixi lahayn waa in Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu noqono wadadaas aan qaadna sidii culimada hore ay sheegeen raashinkaan maanta ma keenin jamciyada qurmaha ka dhaxaysa ma keenin WFP na ma keenin laanqeyrta cas ma keenin raashinkaan oo walaayooyinka islaamka ka dhowr iyo 10 walaayo oo xarakatul mujaahidiin ay shabaab ka taliso abaartu way ka wada dhacday saan baan raashinka looga wadaa deegaanka sasaana loo tagaaya raashinkaan la geeynaa raashinkaan waxa laga keenay qasnada islaamka mujaahidiinta maleeyaan qasnad inay leeyihiin gaalada waa maqasheen baa u maleeyaan santuuqa dhaqaalaha adduunka waa maqasheen baa u maleeyaan laakiin miinna maqal santuuqa dhaqaalaha islaamka miinna maqal qasnada islaamka laga keenay xarakatul mujaahidiin al shabaab qasnada ay leedahay baa raashinkan laga soo iibiyay iyo lamidka oo goobaha lagu qaybinayo ilaahay subxaanahu wa ta'aala baa ku maatsan islaamka maanta heerka marahayo degmadan maanta aan joogno taftaagalay oo u muuqato laba booyadooda biya iyo raashinkan aan keenay maanta intaan oo qof muslimiina oo baahan ay qaadanayaan marka waxa weeye ridadu ma aan ma keenin karta halka ma karto mujaahidiinta u duceeya soo dhaweeya garab istaaga gobolka gedo iyo gobolka bakool laba dhexoodaan maanta joognaa oo raashinka ku qaybinaynaa islaamka mujaahidiinta waa ay waxa weeye waxtarkooda gurmadkooda halkaas uu gaaray dadka muslimiinta oo dhibaataysan oo abaartu ay gaar soo gaartay ee halka ku tacaawumahayaan meel kasto dad islaamka ugu joogara inay tagaan bay rabaan waxay awoodaan ay geeyaan marka si guud ilaahay aan ka baqno ilaahay aan ku xirano ilaahay aan tala saarano waxa la tala saartay ilaahay weeye iyyaka nacbudu wa iyyaka nasta'iinu ilaahay aan caabudno asaga aan tala weydiisano asaga aan gargaar ka dhalabno yaa cid kale yaan u hanqaltaagin ilaahay subxaanahu wa ta'aala haydiin barakeeyo hada wabillahi tawfiq assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh sidoo kale ugaas xasan aadan maxamed ugaaska beesha leysan ayaa isna ka hadlay raashin bixinta dadka muslimiinta ilaahay subxaanahu wa ta'aala awaamirtiisa qaadan saasa marka ilaahay arkimaada naxmad ka haysan oo fi dunyada iyo wal aakhirah naxmad ka haysan marka alxamdulillaah naxmadaas ilaahay subxaanahu wa ta'aala ma noqadi marka ikhwa ma iska dardaarmaane ان الى سبحانه وتعالى ان كوبسنا او ودد الى هدينا صراط المستقيم تلري ان كتوسنان الى سبحانه وتعالى مركه راهل اهجيد هلانن جيك ماي بوها ولايد اسلام كا غوبلكا غدا يا غرمد يا غرغار ددك مسلمينتا دغن ماي وها ديغان كان لرو تفتغلي يا ديرسين انتون راشين اما بورله اما بريسله اما سكرله اما سريله اما تمرله انتون مساكين او اباره يو دبكن هاين yahan ka deegan falillaahi alhamdu yaadoo tageeke mana luuq antaniida oo fiiriyahayna tan ata mana ninjarta 14 kilometer ninjarta bila ops laan ilaahay kama hadiyay gargaar in muslimiinta geeka 14 kilometer degnaayeen luuq gargaar hadii sidii muslimiinta macdalika gaala iyo gaala raaciyaashin geeka inta toogsiin godadka ka haro hayaan oo muslimiinta baahan dibka hay xoolo jabaabacin macdalika antun dibba gaban gurmadi gargaar aninka koyn فلله الحمد مركه مسلمينته ما يوهجيك الله سبحانه وتعالى فلجي ما يبوها اني مسلمينته ان خرسن هان غرمدان ان غرغارن قدان قدان خولج دمادن حقيقه انت غوباي ان دراراني ما ارغني ايرن دمادي ارغني لو دماتي ارغني او بختيدي جيل دمادي ارغني مركه ديباته فربدا ارغني دد باهن ارغني مركه ما انس دردارمانه inu una gaala ku fogaana gaali gaala raac inu ku fogaana muslimiinta ha dhawayna ilaahi subxaanahu wa ta'ala ku qabtsana walaal yaal ma inta daarmaan inta yar hada raashinka la diibina in may la raay may walan walba lan walaal shee baahan wal ku sii diba jar geekan abaara jarta hadii uu ilaahi subxaanahu hadii uu isna harisna ilaahi subxaanahu wa ta'ala in harse marka inu una marka in isna harisna ilaahi subxaanahu wa ta'ala saasani jeelade marka intaasa iska dardaarmaanan sallallahu ala sayidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم gud ahaan halkaas ayaan ku soo gabagabeynaya barnaamijka dhamaanteenaba waxaan idin kaga tageynaa sidaas iyo fi amanillaah wasalaamu calaykum warahmatullaahi wabarakaatuh ارتويت انا الظامي هداني